Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Hej, hej. Okay. Det er så modent og smukt og dejligt. Kære lytter, velkommen til ugens sidste udsendelse af De Sorte Spejdere. Klokken er 14.08. I studiet i dag er Anders Lund Madsen. A.K.A. Bøvseren. Ja, det skal jeg lige love for. Hold da op. Der er sur opstød, som man siger. Altså ikke på den måde opstød. Nej, nej. Men... det er rent fysisk. Ja. Og så er Keller, kendt med det tunge åndedræt. Ja. Som også startede, det var et musikalsk indslag fra din hånd, ja, Keller, der startede programmet i dag. Det var Jacques Dutronc og Le Cactus i et Ursula 1000 mix. Og var det ikke ham, der havde et ballade tilbage i slutningen af sidste år? Nej, det var ikke Plastic Bertrand. Nå, men jeg tænker på Marc Dutroux eller noget. Nå, Marc Dutronc, nej, det var det ikke. Så har han lavet musik nu? Ja, det er lige til at få tid til at gå. Jacques Dutronc hedder han. Hvordan får man, Keller, det kunne jeg da egentlig godt tænke mig, det har jeg også givet at spørge dig om tidligere. Hvad hedder remixet, siger du? Ja, det hedder så Ursula 1000 remix. Ursula 1000. Ursula 1000. Det er en meget fed film, jo. Ja. Daytona, Ursula, men det er lige meget. Hvordan finder man på, hvad ens remix skal hedde? For de hedder jo tit noget... Det er en remix af en kunstner, der kalder sig Ursula 1000. Kjeld, hvad er det titlen for det mest... den mærkeligste... Kom igen. Den mærkeligste... Den mærkeligste titel hvad på et remix? Den mærkeligste titel på et remix, du har hørt? Ja. Det ved jeg ikke. Der er mange. Men kom. Anders, hvis du går ind på nettet, du kan gå ind på det, der hedder remixkey.com. Ja. Der kan du gå ind, der kan du få lavet et remix-navn. Ej, hvor sindssygt. Ja. Nå. Hvad hedder du? Jeg hedder DJ Anders. DJ Blomkål hedder jeg. Jeg har tit siddet tænkt over Double A. Her i programmet. Der mangler der tit nyheder fra Midtjylland. Er det Stevns? Kampas-området. Kampas er jo den butik, der, eller det firma, der laver sæbe, tror jeg, at det var døde dyr om til sæbe. Nu siger du døde dyr, det er vel... bare dyr, hvis sjæl har forladt dem. Ja, det kan man sige. Og man ved jo, når man skal køre bag en rød lastbil, hvor der står Kampas. Så skal man se at komme forbi. Så tager man en intern ventilation på i bilen, som man siger. Men tit, der ligger lidt. Der er en historie her fra Ritzaus Bureau. Ja, der er okay, du skal ikke gå mok i sex nu, vel? Det er bare... Men lover jeg at opføre mig pænt hele dagen. Afrodite i Sjællandsgade i Ringsted, butikken med pornofilm og alskens sexlegetøj, mødte ved 19-tiden i aftes tilkaldte politiet. Ifølge Ritzaus Bureau. En kvindelig kunde, der formodentlig var påvirket af et eller andet, havde nemlig opført sig så mistænkeligt, at indehaver Berit Seidler straks fornemmede, at noget var galt. Kvinden, der omkring 68 og kommer fra Ringsted, pendlede i 2 timer frem og tilbage mellem stativerne og prøverummet og flåede omkring 75 bøjler med lingerie og kjoler ned. Mange af beklædningsgenstandene var slet ikke i kvindens størrelse. Og ejeren kæmpede for at få tingene ud af prøverummet og tilbage på stativerne. Ja. Da kvinden til sidst ville forlade butikken, insisterede ejeren på at se, hvad der var i hendes taske. Men det ville kvinden ikke acceptere. Tasken var åben og tom, da hun kom. Men da hun ville gå, var den lukket og kuglerund. Fortæller Berit Seidler til Dagbladet Roskilde Tiden. Selvom den 68-årige kvinde gik amok, lykkedes det at få åbnet tasken, der indeholdt varer for omkring 3.000 kroner. Politiet blev derfor tilkaldt, og politiet bad kvinden om at legitimere sig. Mm. Det kunne hun dog ikke, da hun hverken havde kørekort eller andre dokumenter på sig. Mm. Umiddelbart efter satte hun sig ikke desto mindre ind i en bil og kørte væk. Men med politibilen i bagspejlet torpederede hun kort efter en betonpæle. Hun kan nu se frem til bøder for tyveri og for at køre uden kørekort. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, konstaterer ejeren, som efterfølgende har konstateret den 68-årige under sit teoriforsøg ødelagde varer for omkring 1.500 kroner. Dem kommer hun da nok til at erstatte. Det har været en dårlig dag i BS-butik. Det har været en lille god, lille god historie for det virkelige liv, ikke? Hvad hører vi her, Anders? Ja, her hører vi Leanne Rimes. Jeg er klar over, hvor rig Leanne Rimes hun er. Hvad har hun solgt? 180 millioner? 30? 60? Det er det nabolag. Hun har set med solgt mange plader i Amerika, hun har. Det var også godt. Ja, det er det. Vi sad lige snakket om, eller Kjeld, du bragte på banen, at... Ja, vi skal høre Moldy Peaches senere. Nej, det var mere, du godt kunne græde til den nummer. Ja, uha, du ved, hvis du placerer den her i slutningen af et Extreme Makeover-program, og du ved, manden sidder og kigger på sin tidligere syge kone, som nu er rask, og deres nye hus er lækkert i baggrund, og så... flæber jeg hele vejen. Jeg er med. Sofaen. Og ham der psykotrollen, han står... Yeah! Love it! Yeah! To my special project. Ja. Men det er... Jeg har meget nemt til tårer, når jeg ser tv. Det har jeg også. Det har jeg også. Det er derfor, jeg holder op med at se et dokumentar, hvor det handler om rigtige mennesker. Jeg kan se Nej, men det er frygteligt. Og Oprah, når hun giver ting væk, så er jeg også helt opløst. Den der Martin... Jeg havde svært ved den med Claus Risk her i går samme grund. Ja, der græd jeg meget. Der græd jeg meget. Der var jeg virkelig... Men det var mest på grund af Christoffer. Ja, Christoffer Bo. Mm. Ja. Prøv at høre, vi skal lige snakke om noget. Mm. Vi er jo en radiostation, som lever af at spille musik. Udøvende artister, kunstnere. Vi har sat P3 det mål, at 30% af vores sendeflade skal være udelukkende dansk musik. Nå. Jeg kan sige, at Tour Spider lever vi op til det. Gør vi? Ja, det tror jeg. Og det gør radioen også. Det er ikke noget, regeringen eller kulturministeren, eller det er noget, man selv har sagt i tidens morgen. Det vil vi gerne, fordi vi gerne støtter den danske musik. Ja. Så er der også en... det ser ud til at virke. Der er mange, der godt kan lide, at vi spiller meget dansk musik, ikke? Ja, nå. Og hver gang vi spiller en dansk plade, ikke? Hvad så der? Hvad sker der? Seriøst? Slag bare lige med noget ild, altså. Slap af. Hvad siger du? Livstid? Hvad? Livstid? Hvad for noget? Jeg er 14, du kan ikke ramme mig. Nå, det var slet ikke det, jeg ville sige. Så er der mange danske kunstnere, eller ikke mange, der er 272 kunstnere, der hver eneste måned modtager penge fra staten. Ja. De har får det, som hedder livsvarige kunstnerydelse. Det er korrekt. Jeg tror, C.V. Jørgensen får det blandt andet. Han får det, og det gør Per Kirkeby, det gør Peter Bonin. Der er rimelig mange at læse op, hvis det er 272. Claus Risbjerg. Claus Riskær. Claus Riskær får den. Ja. Buber. Hvorom alting er, så vil jeg godt læse op for politikken. Fordi Venstre og Danske Folkeparti mener, at statens kunstfonds livsvarige ydelse til kunstnere er urimelig og bør afskaffes eller laves om. De to i partier er imod, at staten hver måned sender penge til de 272 mest ansete kunstnere. Og Per Kirkeby og Riffjær og Lars von Trier er nogle af dem, som tjener godt på det, ikke? Alligevel er skatteyderne med til at give dem en månedlig ydelse resten af deres liv, som de kan bruge efter behag. Der er afsat 23,5 millioner kroner til de livsvarige ydelser på forslaget til finansloven. Det er forkert, mener Troels Christensen, som er Venstres kulturfører. De får penge til nogle gode middage på nogle dyre steder. Og hvad giver det borgerne kulturel rigdom? Vi vil hellere støtte noget, der spiger og gror, end noget, der allerede har vokset så stort og stærkt, siger han til politikken. Ja. 140.000 er det, man højst kan få, og pengene udleveres af Statens Kunstfond. De er så indtægtsreguleret. På den måde, at hvis du selv tjener noget, så bliver der skåret i din ydelse. Ja. Men der er jo finansforhandlinger PT, og Venstre og Dansk Folkeparti vil så af med. Og vi har i dag lavet en liste over... jeg synes, det er fair nok. Hvorfor skal Lars von Trier have en ekstra støtte, kan man sige? Så, og jeg synes, det er helt fair, at alt støtte må væk nu. Vi kan lige så godt tage det. 23,5 millioner kroner er jo ikke særlig meget, vel? Ej, det batter ikke rigtigt. I det store samlede billede er det ikke rigtigt noget. Fordi at man kan jo se her, at... Det er 4 kroner per mand per år i skat. Ja, og man kan sige... Ja. Nej, ved du hvad? Hvis man skal skære støtten, så skal man sgu skære det hele. Det skal man. Og ved du hvad? Skal vi ikke starte med landbruget? Jo, for det er det sted, der virkelig får rigtig mange penge i støtte, offentlig støtte. 8,6 milliarder kroner om året. Får danske landmænd i støtte? Af den danske stat. Nej, det er så EU. Og EU, ikke? Og der har jeg det sådan lidt. Så lad os da starte. Det er noget, der batter. Det kan der laves nye sygehus for. Ja, jeg ved godt, at mange af vores lyttere er landmænd. Og de vil der må være rimelighed. Hvis så, støtten skal væk, så skal den sgu væk til alle. Men så tag halvdelen af støtten væk fra landet. Folkepensionisterne også. Jamen ved du hvad, jeg har det sådan mimrekortet. Ja, de gamle er alligevel så gamle. De skal ikke køre med bus. SU'en er der noget, der er overflød, så er det SU. Så er det SU. Få dig et job ved siden af imens. Men det er da ikke engang løgn. Man kan da gå med illegale blade eller et eller andet, hvis man har så meget behov for at tjene en ekstra skilling. Ja, hvis det altså. Nå, så er der ingen krig. Jamen, så lav en krig. Vis en lille smule initiativ. Det gør jeg sgu da allerede. Ja, men ikke nok, fordi... Altså, jeg mener bare, der er meget støtte, og jeg synes for grød, det er en frigørende idé at skære noget af væk, men det er da bare lige den lidt kedelige ende at starte med 23,5 fedtede millioner. Ja, det er nok mere en ideologisk kamp, end det er. Og tror du det? Tror du det har at gøre med, at man vil ydmyge nogle mennesker, man ser ikke kan lide? Jeg køber bevidst kun mine fødevarer i Aldi. Eller i Lidl. Og det gør jeg, fordi jeg ved, det er for polske, tjekkiske og hvide eller ukrainske landmænd. Vi har også bare hvide russiske. Og økologi, hvad er det for noget? Ja. Hvad er det for noget med, at danske grise er de bedste? Nej, ved du hvad? En polsk so. Den er så også dansk. Det er lige det, jeg tosser med. Nå, ja. Og det er så her, jeg holder min kæft, så jeg har lovet op. Jamen, Kjell, du spiser der mad. Jamen, det er fordi, du sagde ordet polsk so, så fik Kjell nogle helt andre billeder på nethinde end... Jamen, 23,5 millioner, det skal virkelig, det er for meget. Det er for meget. Jeg synes, det er utroligt vigtigt, at vi får taget den diskussion, fordi at der er noget, som vil bringe vores skat ned, så er det disse 23,5 millioner. Må jeg sætte et godt rygte i gang? Ja. TV2's tidligere programchef, Bo Damgaard. Ja. Han er lige gået forbi ruden herude. Men han er ved at blive ansat i Danmarks Radio. Hopsan, hopsan. Det er bare en meget god måde at komme ud af det her på, faktisk. Jeg kan ikke finde på andre måder, end den, vi har kommet ud af det her på. Hvad hører vi? Vi hører et nummer. Jeg har valgt. Jeg har kun valgt to numre i dag. Er det okay med jer? Ja. Det er fint. Det er Røgsop. Det er jo norsk. Og nummeret, det hedder You Remind Me. Det hedder bare Remind Me. Det er et rigtig dejligt nummer. Det er rigtig dejligt. Og prøv at høre, lækkert det er. Ja. Er det ikke skønt nummer? Det er dejligt. Det er godt nok. Ja, ved du, jeg også synes? Nej. Jeg laver en Facebook book-gruppe nu, der hedder 50.000 imod DR's medielicens. Det bliver simpelthen nødt til at gøre nu. Det er også... Det kan heller ikke passe, at DR skal støttes. Skal understøttes. 8 ud af 10... Ja, 11 ud af 10 DR-ansatte er nogle ræverøde bastardunger, ikke? Det er ikke engang løgn. Så ved du hvad? Og vi kan snildt passe nogle reklamer ind. Ja, det er ikke engang løgn. Prøv at høre. Vi burde da være med at modtage licens, og så lave reklameradio. Ja. Også fordi, ja, skal vi ikke gøre det? Eller skal vi prøve at lave det hele næste uge, sender vi kun reklamer? Problemet var, at det er nogle lorte reklamer. Nej, for vi laver dem jo selv. Vi laver dem jo selv, så bliver det pisse fede. Valo. Manden. De sorte spejdere præsenteret af Coca-Cola Zero. Ja. Så kan det man ikke sige noget sjovt om dem. Nå nej, det kan man jo godt, fordi så er det, man er alligevel overhængig. Jamen så kommer de jo ikke og vil præsentere os. Du siger, det smager lort. Den eneste troværdige landbrugsidé... Altså, hvis man sagde det, sagde det. Ja, ja. Det er ikke, det smager lort. Ja, men den eneste troværdige, man kan ringe til, hvis det handler om landbrug i øvrigt, det er jo vores ven Kasper, som bor i Thy. Kasper Svensson. Ja. Kasper er landbrugselev, forhåbentlig. Som malede selvfarvet sidste uge. Ja, fordi han har vinterferie. Derfor er han muligvis i skole nu, eller forhåbentlig på vej hjem. Det kan også godt være, at vi ringer en tand for tidligt. Eller... Det er... Ja. Ups, altid lidt tidligt. Hej, Kasse. Fyr. Goddag. Dag, men hvordan går det? Det går fint. Nå, hvad laver du? Hvad spurgte du henne? Jeg er lige hjemme. Jeg sidder lige for at kaffe. Nå, det er i villaen? Nej, helt hjemme med de gamle. Hjemme med de gamle, nå. Du lyder forkølet, lille pus. Ja. Prøv at høre, jeg vil høre, inden Anders går videre. Det er så kældt. Er væggen? Det kan han godt høre, tror jeg. Ja, okay. Er væggene blevet pæne? Jeg har faktisk set det siden sidst. Jeg har været på skole hele ugen, jo. Du skal slet ikke være nede og tjekke, om du har nogle heldige dage, eller? Nej. I sidste uge, da vi snakkede med Kasper, der var Kasper hans far i gang med at male hans nye residens på 225 kvadratmeter. 240, så vil jeg huske. Hvor landbrugsherretun, han flytter ind, når han er færdig på landbrugsskole, så skal han nemlig starte i et nyt praktiksted. Og så greven af Hittegodset, han flytter jo så ind der. På, i sin nye monstervilla. Og jacuzzien, kom den ind? Fik de polske håndværk installeret den uden problemer, Kasper? Ja. Sådan, det er godt der at høre. Ingen problemer. Det er der nemlig ikke med polske håndværkere. Sidder I og drikker kaffe hele familien samlet? Nej, jeg er lige rettet ud på badeværelset. Hvorfor, om jeg må spørge, du rettet ud på badeværelset? Det lyder ikke rart. Jeg skal skide. Nej, du skal ikke skide, mens du er med her. Det kan man ikke. Og dog, det er så moderne radio efterhånden, Anders. Jeg tror, folk vil acceptere det. Men Kasper, hvad kaffe? Hvordan har ugen været? Jeg har lidt stress, mand. Nå, hvorfor da? Hvad har der været galt? Vi har lavet vores afgangsprojekt til det her skoleophold hele ugen. Og hvad er det, din del af det går ud på? Vi har lavet en tværfaglig opgave med husdyr og markbrug og teknik. Fy for salen. Har I brugt nogensinde planspil, når jeg laver det så? Hvad er det? Det er, hvor man har en masonit spåndplade, så oven på den. Hvis du forestiller det, som da du kørte med Märklin-tog i gamle dage. Tror jeg ikke, at Kasper ved. Og modeltog, så Lima-tog. Lima. Det var jo ikke... Okay, forestil dig, at du har en racerbane, for eksempel. Skalektrix. Elektrik. Anbefaler okay, forestil dig, at du har en batteridrevet... fuck. Lego. Ja, forestil dig Lego. Det Matchbox-biler. Ja, Matchbox-biler. Ja. Rio-tog. Sådan. Så forestil dig, at der er nogen, der har sat en by op. Ja, de har lavet en... Altså en model af en by. Ja. Selvfølgelig ikke en rigtig film. Forholdet 1-6 millioner. Mm. Og så er der en masse veje og sådan noget, og så er der biler, og så det her planspil. Så for eksempel, hvis du havde været brandmand eller et andet, så legede man, der var ind i en helt bydel, og hvilken side vil man så angribe fra, hvor vil bilerne køre ind? Ja. Og det er det, man kalder et planspil. Så står der en masse voksne mennesker, og så er de hver deres indsatsgruppe. Jeg ved, på tid bruger det også meget. Du kan også, hvis man er en nazist, der skal erobre England. Det ved mig. Eller så, så skubber man også de der fly, luftwaffe hen over kanalen. Ah. Ja, så er du med, hvis man er nazist. Ja. Men benytter I af planspillet? Hvorfor skulle I alverden gøre det? Hvorfor skulle I egentlig gøre det, Anders? Det er, nej, det gør vi. Det er meget godt. Jo, jeg har en Warhammer-figur, men det er det. Mm. Og noget Warhammer? Ja. Okay. Den der del, hvor man altså integrerer husdyr og teknik, og hvad var den tredje ting? Det var noget korn. Mark ja. Er det ikke en relativt gammel idé inden for landbruget? Jo. Okay. Men det er det, vi skal lære. Nå, men jeg tænker bare, så hvis I går efter de høje karakterer, så skulle I nok have fået dem på noget, der er lidt mere original. Nej, men det er jo det, vi har fået udleveret tre, hvad det hedder, eksamensopgaver. En svin, en af teknik og en af mark. Mm. Så skulle jeg lave en tværfaglig opgave ud for de opgaver, vi har fået der. Kasper, jer som der har med svineproduktion at gøre, ikke? Ja, svineentusiaster. Ja. Ser I ligesom ned på dem, som er de der, der godt kan lide, og se også, vi planter korn. Hvad er hierarkiet inden for det? Nej, men jeg altså, det her skoler, der har jeg rigtig været med plantefolk. Det har været kvæg op mod svin. Plantefolk, simpelthen. Ja. Men, og inden for kvæg versus svin, der er det vel svin, der sidder på flæsket, ikke? Om jeg så må sige. Ja. Jeg er ikke lige nu, fordi på grund af priser, men det er på vej op igen. Men er det sådan, at de der kvægfolk føler sig sådan som aristokraterne i forhold til svineavlerne? Det er bare svin. Eller jamen, hvordan er det? Der er klart flest kvægfolk dernede over skuddet. Nå, okay. Kasper, er du færdig med at skide snart? Ja. Du er virkelig charmerende, hva'? Ja. Kasper, så har jeg et andet spørgsmål til dig. Mm? Du fyrer bare løs. Hvad skal... Ja, i lige måde, Kasper. Ja. Bump that thing. Hvad skal du lave i weekenden? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg skal ud og have set noget gulvtæt til Suhouse. Så kører du i E-tæpper? Wow. Ja, okay. Jeg troede, det hedder Eastiper, da jeg var lille, fordi at i tipsfodbold, der havde de altid bandreklamer mod Ipswich mod Norwich City, og så stod der Eastiper, fordi de ikke kunne lave E. Og så jeg diskuterede med min gode ven Peter Seemann, om det virkelig var Eastiper, eller om det var, han mente, det var Eastiper. Mm. Vi fandt andre, at det ud af. Det tøj, som jeg også troede, hedder Tøjrus, indtil for 14 dage siden. Min mor tror stadig, at deres hedder Deres. Deres. Jeg er ikke sikker på, hun ikke har været. Det er jo samme med lekage, ikke? Prøv at se, der er en lækage i dæmningen. Ja. Nå, den kører du over tog. Nå, Kasper, du skal ud og finde guldtæppe, men det kan du ikke bruge hele weekenden på, min ven, for der er jo ikke lang lørdag i Thisted, eller Kulturnat, eller et eller andet, der gør, at butikkerne har åbent til mere end 12.30. Hvad skal der ske om aftenen? Vil jeg så lige starte med eller? Ja, det er selvfølgelig nok. Ja, jeg skal have med alt, hvad jeg skal videre med, og også lovet. Den sætning forstod jeg simpelthen. Kasper, hvordan er du blevet så forkølet? Jeg ved, at det kom en gang i sidste uge. Jamen, det er både sat sig i ører og i næs og alt det. Ja, så det render ud af, kan jeg forstå, som man siger. Jamen, det er ligesom to propper her i hver øre. Jeg kan virkelig næsten af ørerne. Bare der kun er to propper. Men Kasper, ja. Så prøv lige at øre her! Kasper har telefonen helt ind i øret. Kasper, hvad med hende Karina der, du skal flytte sammen med? Har du haft tid til at have mulighed for at lære hende lidt bedre at kende? Eller hvad? Nej. Nå. Men, Kasper, vi stopper vores program her og går på sommerferie i slutningen af maj, ikke? Ja. Ja, det ved jeg godt. Spørgsmålet er, bor du i det der palæ? Bor du på godset på det tidspunkt? Veldig lidt. Du har ikke en kalender med derude på lokummet. Det har du simpelthen ikke. Det gør han. Okay. Hvad gjorde du? Sad du og talte på knogerne? Januar, februar, marts, april, maj. Men Kasper, måtte vi sende vores udsendelse ned fra din stue, hvis det var Karinas stue? Jamen, det skal jeg da lige. Ja, du behøver så ikke svare nu. Det kan nej, men nej, for, I må ikke gøre for min skyld, men jeg skal... Du skal selvfølgelig spørge, Karina. Ja, og chef. Med både Karina og arbejdstider og... Absolut, ja, absolut. Men vi er fleksible, at sige det på en måde. Vi fylder ikke særlig meget. Vi har en lille bil med. Ja. Den kan være parkeret i Brygger, så kunne det også være, at Charlotte kunne komme forbi, og så kunne man lave en sådan en chick fight mellem Karina og Charlotte. Chick fight, ja. Ude af gylletank, så kunne de gøre det derude. Gylle wrestling. Selv er vi lidt billetter på Lægers Fone. Så sidder du med gylle wrestling lige nu, Kasper. Gylle wrestler med dig selv. Nå, Kasper, det kan godt sige, at vi får ikke meget mere ud af dig. Skidt ud af kalven i dag, vel? Nej, jeg er oplagt. Nej, jeg skal godt mærke det. Du skal da også ind og ligge på langs, som man der siger. Der kunne stå, jeg ved ikke, helt Rius kvindelige udgave af karnevalet. De kunne stå og danse foran dig nu. Du vil bare sidde og skide videre. Du vil være lige glad. Ja. Og det er det, der adskiller amatøren fra den professionel. Men Kasper, du skal ind omkring kaffebordet, før du kan tørne ind for i dag. Og når du gør det, så skal du være sød og hilse dine forældre fra os. Jeg skulle også hilse fra både Nina og dig. Tak skal du have, Kasper. Og hvad hedder det? Jeg skal bare lige høre, hvad snakkede I om ved kaffebordet, lige da vi ringede? Hvad var emnet? Det er mere, hvis du vil fortælle om noget interessant, der skete i ugen, at du kan huske at komme tilbage på det. Min far han spurgte mig, hvad jeg skulle op og hente den, og vi skulle op og prøve at køre en ny bil. Hup, vi ringer ikke af endnu. Hvad sker der? Hvad for en ny bil? Hvem skal have en ny bil? Hov. De gamle, jo. Er det rigtigt? Nå, hvad er der galt med den anden? Hvorfor? Jeg kan bare tage trik 23, uden de har et egen, der kører i, jo. Nå, så lillefar, han har fået fedtet sig knækken der. Du har fået fedtet sig til 23'eren. Men hvad skal de så have? Skal det være, om det er Mitsubishi, de her... Nej, det skal de så ikke. Jamen, hvis de har købt noget også. Har de købt Mitsubishi Colt? Nej, ikke Colt, da. Hvad er det så, Mitsubishi Lancer? Jeg er faktisk ikke sikker på, hvad den er. Kan du ikke lige åbne døren og spørge ud? Vi vil være med uden pis, jeg vil bare gerne vide det. Ja, helst uden pis. Ja, øjeblik. Problemet er, at du skal rejse dig over til døren. Forestil dig nu. Nej, lad være at forestille. Lad være at forestille. Rejse op. Lad være at forestille. Han bliver lige nødt til at lette for brættet. Lad være. Husk lige at ryste det. Det er ikke en risiko, jeg tager. Nej. Nå, åbne lige døren og høre. Jamen, han siger det ikke. Men vi kan nå, der er... Så skal lige sætte papir op. Anders, hold op. Jeg vil ikke have disse billeder på min net, inden det er fredag. Nu du beder mig om at opføre. Jeg skal opføre mig pænt fra starten, ikke? Ja. Kasper, det er til næste uge. Så skal du lige finde ud af, at de har købt den. Får de den måske allerede der? Man ved det ikke. Men den skal prøve at køre i dag, eventuelt. Ja. Man, så har du bil i næste uge, måske, Kasper? Ja, hoste mig. Kan du også køre på din forældres forsikring, ikke? Ja. Yes. Sådan. Godt, min ven. Vi snakkes ved. God bedre end Kasper. Jo, tak. Det er godt. Og Kasper? Ja, lige ud. Kasper? Og skal huske at vaske fingre. Ja, husk at vaske fingre. Ja, vaske fingre grundigt. Ja. Så en god weekend. Ja, god weekend. Moin. Moin. Kasper snakker jo slow motion i dag. Jamen, det kan han jo gå ned 40%. Han var lidt tung. Åh, moin. Men han bliver lettet lige om lidt. Ja, det er som man siger, så er han lidt som fuglen. Hvad hører vi nu af spændende musik? Skal jeg fortælle det? Ja, tak. Det er et dansk band, der hedder Def Jaguar og DJ Flip. Og de har faktisk ligget på toppen af den engelske download chart her de sidste par uger. Har ligget nummer 1 på beatport.com og flere andre steder. Men det her nummer? Ja, og her har de været søde nok til at lave en speciel radioversion til de Torte Spejdere. Ej. Af det nummer, der hedder The Sound. Ej, det lyder dejligt. Def Jaguar, siger du til mig, min ven? De har lavet også noget på en gang, pladegang, der hedder Radio Recordings, tror jeg. Ja, og de er rigtig gode. Og her var det så sammen med den tidligere københavnske DJ Flip, som nu er bosat i London, mener jeg. Så han flyttet til Peru. Og nej, han boede i Paris en overgang, men nu tror jeg nok, han er flyttet til London. Bager små bitte lykkekager. Ja. I hvert fald hedder nummeret The Sound, og det er sådan en, hvad kan man sige, trendemøller i godt humør. Ja, det er fandme fedt. Ja. Ja. Kjeld, du skal til møde op hos vores musikchef. Ja, det bliver spændende. Så det er ikke gang sikkert, du kommer igen så efter. Så der er ikke nogen, der ved om... Nu går du til møde, så tager vi en programoversigt. Det kan være, det her spiller det nummer, laver et indslag. Sinde siger. Ja. Jeg håber, det er eddermame ikke. Ja, det håber jeg da heller ikke. Fordi at, du har jo lovet at spille et nummer, som skulle være rigtig, rigtig godt. Ikke det her, ikke var det, men et nummer. Ja, vi har et nummer, som vi tror kan blive den nye De Sorte Spejder og Ørehængere. Med en fyr, der hedder Tobias Lützen Kirchen. Et nummer, der hedder Drej Takke Vak. Det skulle du måske vende med at sige til eftermøde. Nej. Eller. På den anden side, det er en cliffhanger. Ja, det kan jeg bruge som pression nu. Ja, det er det. Jamen, og det er intet mindre end charmerende. Så meget kan jeg i hvert fald love. Kjeld Stik, du er afsted. Pil, du er afsted, min ven. Og så kommer du tilbage efter mødet, forhåbentlig. Ja. Kære lytter, her er De Sorte Spejderes programoversigt. Første time af dette program vil indeholde følgende elementer. Der vil være en intro, den har vi sådan set allerede været i gang. Og så er der en omtale af TV2's stordrama-dokumentar omkring Claus Riskær Pedersen. Der blev sendt i går, ja. Som blev sendt i går. Fantastisk. Så er der en sjov lydbid fra Deadline. Mm-hmm. Og så har Sonny og Shishi taget til genmæle i Godaften Danmark i går aftes, som jo også samtidig var det sidste program med... Mette Vibe, Mette Vejde. Mette Vejde, som vært. Kom de selv med kagestudiet? Ja, nej, hun fik en stor buket blomster, og det var sådan helt vildt overraskende. Tænk på, at Mette Vejde... Og så havde de lavet et potpourri over hende, og det var lidt for kort potpourri til, jeg ville have været stolt af, hvis det var mig, fordi... At dem, hvis man skal lave potpourri, så skal man lave det, ligesom et medley, ikke? Ja. Der havde de simpelthen... Det havde de lavet sådan klokken 5, og så sagde, fuck, vi skal også have potpourri. Fuck, det gør vi med Hans, så skal hun jo også have ja, det. Ja, præcis. Hvad hedder det? Og også, det må være fedt at være med det Vejde, og det sidste program, man har, når man laver Godaften Danmark, og de sidste gæster, man har, det er Sonny og Sissi. Også fordi man ved, at deres fucked up far og underkudet mor har siddet ude i køkkenet der, inde på hovedvandgården. Og faren har sagt, må jeg ikke komme ind? Så skal vi omkring den nye spindoktor for hans kongelige højhed, kronprins Frederik. Her tror jeg, vi havde. Roland Hansen. Okay. Og i anden time vil Kim Bildsøe, en nær ven af vores program, altså Kim Bildsøe Lassen, teknisk set en fan af programmet, ligesom ja, vi er fans af ham. Som jeg også laver Horisont om tirsdagen. På P1. Han vil... der er et klip for ham. Ja. Så skal vi spille tillidsbingo. Og så skal vi gabe. Ja, og så skal vi altså også have... vores egen politiske kommentator på programmet igennem på telefon, nemlig Martin Krasnik, Weekendavisens Martin Krasnik. Vi prøvede jo at ringe til ham i går, men det viser, der havde hertugen Deadline. Ja. Det har han jo en gang om ugen, hvor han skal lave noget, og det var så uheldigt, at vi havde ramt ned i den i går. Så i dag puster han ud, og vi må først ringe til ham kvart i fire. Berlingske Tidende Jam, der udkommer der om fredag, det er helt fantastisk. Ja. Men er der et menneske, vi ser op til i den her verden, og jeg ved, jeg taler på vores pæksthusvejle, så er det Martin Krasnik. Og det er helt oprigtigt sagt. Så hvad end han siger til os, så siger vi ja selvfølgelig. Det fede ved Weekendavisen, det er, at der er ikke særlig mange annoncer i den. Nej. Og dem, der er helt exceptionelle. Det er firmaer, man ikke anede eksisterede produkter. Ja, med produkter, man slet ikke vidste, man kunne få. Ja, nemlig. Stadig. Om et øjeblik, et tilbageblik på måske en af de største dokumentarfilm, lavet i nyere dansk historie. Jeg tror faktisk, det var den største, vi så. Claus Riskær talte ud i går aftes på TV2. Men jeg vil godt få lov at først at spille et nummer med Alanis Morissette, men som er sådan noget coverversion, hedder ikke det, når hun har lavet et andet nummer? Af Crazy Seal. Det kommer her. Yeah. Husk, at du kan se, hvad det er, vi spiller programmet på dr.dk/spider. Klik vores der playlister. Det fede er, at Seal og hans kæreste, Heidi Klum, de er med i en reklame for den nye folkevogn. Ja. Hvad hedder den? Den hedder Pony et eller andet. VW Pony. Das Auto. Som jo er den meget svede bil, tror jeg. Den ser meget lækker ud. Das Automobil. Men det er ikke dem. Det er folkevogn, der er Das Auto. VW. Det er folkevogn, ja. Ja. Men de har også det. Det er Skoda, ikke? Nej. Nej, det er også folkevogn. Det er deres forskningsteknik. Det er... Audi. Ja. Hvad vil du sige om den nye reklame? Jamen, det er bare, bilen er meget fed, men der er det ham, der kører, Seal, og så... Ja. Han er en frækkert. Er et stykke musik med ham. Ja, så han får både... Og så er det hans dame, der er med os. Ja. Så er der sgu... Der bliver store julegaver i det sealske hjem snart. I går aftes på TV2, der viste TV2 en dokumentar om Claus Riskær. Programmet forsøgte at give seeren et indblik ind bag Claus Riskærs facade, og give et blik ind i mandens inderste tanker og belyse bevæggrundene for hans handlinger. Ja. Og det fede i det hele taget ved at se programmer på TV2, det er jo, at man ser programoversigten, der står, det starter kl. 20, ja. Og det slutter 20.50. Så tænker man, ja okay, det er ikke lang tid, man giver. Altså, det Claus Riskær er, lad os sige, en spektakulær person. Det må man sige. Han er en gotisk knude af fiksfakserier og af firmaer og alt, altså, der skal bruges lang tid på at finde ud af, hvor er det, man står henne, hvis man skal rise hele sagen op, ligesom, ikke? Så det fede er, når man ser TV2, det er, at så tænder man fjernsynet kl. 20, ja. så har man lige en 8-10 minutter til at sidde og tænke over, hvornår programmet egentlig starter, fordi der lige er en 8-10 minutter med reklamer. Sådan er det jo. Så tænker man, det fede er, at det slutter jo 2050 programmet. Ja. Ja, det slutter jo så 2046, fordi at 2050 skulle det næste program, verdens skørste reklamevideoer, i øvrigt starte. Det startede så 57, så de 10 minutter, der var med reklamer og trailer for Vild med Ispis, det var godt, at man brugte tid på det, i stedet for at have programmet. Så det, der skete, det var, at Christoffer Boes tv-filmdokumentar om Claus Riskær varede rundt regnet 13,5 minutter. Ja, det blev lavt. Det er det fede ved at se det. Men det var så omfanget af programmet. Så selv indholdet af programmet var også i en vis grad besværet af, at instruktøren Christoffer Bo jo altså også havde brugt lang tid på at introducere selve programmet, sig selv og formen. Og det gjorde, at selve portrættet af Riskær, der var vi nede omkring 6 minutter, ikke? Ja, jeg har altså talt det til 5 minutter. Du har 5 minutter 30, ja. Men det er også fordi, der har du været lidt mere hård med, at du har skåret et par af Christoffers spørgsmål. Ja, ja, det er det. Det er korrekt. Så det, man altså har, det har man har summet et program på 15 minutter cirka, ikke? Ja, 16-17 minutter. Ja, ja. Det er det, man har, ikke? Ja. Så tager man 7 minutter fra. Ja. Det kan jeg ikke regne ud. Hvad har vi så tilbage? 8. 8 æbler. Og hvad er 8 minutter tilbage? Beate kan ikke lide æbler. Okay. Så har man 7 pærer tilbage. Så har man 7 minutter tilbage af programmet. Nej, 8. Det har vi ikke. Så må man låne. Ja. Godt, så er det tilbage. Fint. Ja. Så havde man så de ting, man glæder sig til, men man havde nok regnet med, at Claus Riskær skulle sidde og rense sig selv. Ja, bare flæbe lidt. Ja, og det... Jeg elsker, når Claus Riskær flæber. Jeg tror ikke, Claus Riskær han drikker for meget, det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke. Jeg tror heller ikke, jeg tror ikke på nogen måde, han har nogen som helst ubalance i sit sind. Det tror jeg heller ikke. Eller har hans barndom. Nå. Eller hans potensforlænger ved hjælp af 4 danske bimbos. Det synes jeg er fair nok. Også var med. Jamen, det er fint nok. Gid, jeg havde et hus på Ibiza. Gid, jeg havde et hus på Ibiza. Gid, jeg havde 4 piger, der kom, når man kom klokken 12:30 om natten, og sagde, nu vil have en fest. Ej, det tror jeg jo godt, jeg kunne være. Men gid, jeg havde huset på. Gid, jeg havde det hus på Ibiza. Ibiza. Ibiza. Ibiza. Se et Ibiza. Den hedder Tiguan, den der folkemord. Ja, og det er et fedt dejligt bil, tror jeg. Tror du? Det er en lidt mini MPV. Kasper Bjørke og nummer, der hedder Back in Spine, fra et album, som hedder En Gumbo. Ja. Og det er en meget, meget, meget, meget, meget dejlig plade, som man godt kan... Få det ud at købe. Du lytter til De Sorte Spejder her på B3, og når vi er tilbage efter sporten og B3-nyhederne, så er det med Sonny og Shishi. Ja. Mette Weides sidste interview på Godaften Danmark, hvor hun stoppede i går, var altså med Sonny og Shishi. Det er en stor aften, så der er flere ting i det indslag. Der er både det, at det er sidste... interview med Mette Weide nu, som gav på TV2, om du vil, eller det er i hvert fald. Godaften. Og så det er Sonja Sissi, de er simpelthen er blevet smidt korporligt ud af Fredericia Teater. Ikke? Nu skal du skynde dig, hvis du skal tale sammen med Andreas, for der er 2 sekunder. Nej, men han har ikke skrevet sådan noget indløb, så må det jo være sådan. Det kommer... Nej, det er lige meget. Klokken er over 3. Jamen, det er for sent. Så bruger vi de 5 sekunder. Ja. Andreas Hald, du er jo nyhedsvært i dag. Ja, det er korrekt. Du er Danmarks bedste mandlige radionyhedsvært. Og flotteste fyr. Tak skal du have. Og hvis der var en pris, du kunne vinde, hvor du kunne blive nomineret, så vil du vinde. Det ved jeg. Og tak. Ja, tak. Det var her klokken 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Ja, velkommen til den anden time af De Sorte Spejder. I dag har vi valgt at lave programmet på sjove dialekter. Kjell. Ja? Tolstrup, du er tilbage efter møde med P3's musikchef. Du virker underligt opstemt. Nej. Nå, okay. Men, når der er 2 mænd, der ved noget om musik, der sidder sammen. Meget tæt. Og kigger. Den ene er dog fra København, vores musikchef, men har boet rigtig mange år i Aalborg. Ja. Du kommer lidt syd for Aalborg. Ja. Jeg kommer fra Aarhus oprindeligt. Det er også syd for Aalborg. Faktisk oprindeligt fra Brabrand. Ja. Eller Brabrand, som ligger 6-7 kilometer vest for Aarhus, ud af Silkeborgvej. Nå, det gør det alligevel. Ja. Ude ved Tilst, på den anden side af Tilst. Nej, Tilst ligger lidt mere nordligt. Nå. Skåde Bakker. Som så ligger sydligt i forhold til Aarhus. Skåde Bakker. Det hedder det. Ja. Oh, Så bliver det en god weekend alligevel, når Anders Lund Madsen også siger Skåde Bakker. Og i går snakkede du tegsprog. Kan du gøre det igen? Nej. Skal vi ringe til Simpson? Ja, det synes jeg. Så siger jeg tak. Skådebakker jeg. Okay, og, godt. Kære lytter, nu, meningen var jo nu, at vi skulle... og det når vi. Ja. Nej, vi tager det for. Kære lytter, velkommen til Sorte Spejders anden time. Det er weekend. Det er fredag 22. februar 2008. Hvis du er på vej et eller andet sted hen hjem, hvor, hvad du gør, fragter dig, du sidder hjemme på kontoret i skolen. Ja, læn dig tilbage. Vi er ikke så glade for, at du lytter med. Og, og det mener vi. Fordi uden jer var vi her jo heller ikke. Eller det var vi nok alligevel. Jo, men så er det rimelig ligegyldigt. Det kan man sige. Man kan godt læne sig tilbage i den her time, ikke? Jo, jo. Men der er ikke nogen krav. Nej. Der er ikke noget, når jeg skal tage stilling til noget. Skruen nu. Vi skal følge op på to ting. Ja. Den ene ting er den store, lad os kalde det, landsbyfejde. Ja, hvad tænker du på? Tossekampen? Tossekampen mellem... Sonja og Shishi. Ja, mellem Sonja og Shishi. Og Miki Freddy Pedersen, ja, på den ene side, og Fredericia United, ja, kan man sige, på den anden side. Ikke? Den tager vi om lidt. Jeg vil godt læse en pressemeddelelse op, som Miki Freddy Pedersen, faren til Djævleøngel, han udsendte i går. Ja. Men så i går også, helt ud af det blå, der begynder Anders Dibuser at tale sådan her. Hej. Ej, det skal være måske bedre. Måske var det kun i går, jeg kunne. Ja. Anders begyndte pludselig at tale thailandsk. Oh. Ja, og lidt... så tænkte vi ville ringe. Det var fordi, vi spillede Michael Simpson i går. Og Michael er jo i Thailand i 4 måneder. Han har dog denne gang valgt at tage sin familie med. Så ja, og så ville vi ringe op. Og så skulle Anders snakke sådan der, ikke? Og så ringer vi lige en besked. Eller ringer vi til Simpson, som om han har tabt sin pung. Nede på en bar, hvor han var nede alene. Uden familie. Det var for godt, jeg var der. Åh, det er du her, jeg elsker dig. Og så... det prøver vi nu, og det er kun, hvis han tager den, der er rigtig sjov. Og det er sjovt, det er Michaels thailandske nummer, og der er jo ikke nogen i hans familie, der kender til det her nummer, men nu prøver vi at ringe til Fætter Krølfæt og se, om han denne gang kunne tænke sig... Jamen, det er jo også tidligt i Thailand. Klokken er vel ikke... Hvad er den? 7:15 om aftenen nu, eller noget, ikke? Ja, men så ligger han jo nok for en massage. 7:51... 101. 27. Sådan der. Det er ikke sikkert, at han tager den. Men det håber vi på, for så tror jeg, at joken kan blive rigtig sjov. Og så til sidst, det er jo godt grease toes. Så vil du lade som om, det havde slagt, og Lars vil ringe til, ikke? Ja, for så får man faktisk to vidighed i en. Ja. Du har grease toes. Ja, tror jeg, har det. Jeg håber på, at han tager det. Og du går bare i gang, ikke? Jeg går bare i gang. Ja. Det er telefonfis på højeste plan. Ja. International fis. Ja. Med finder i et. Men han tager den ikke, den lille bastard. Så ringer vi til Trandemøller. Eller Vipskovs forretning. Ja, eller Vipskovs forretning. Så de lærer det. Nej, det var mig. Jeg tror faktisk, man kunne høre det i radioen, altså. Pangao. Ja, det var jo rart. Please pick up the phone. Mester Sigtard. Vi tager en redialer. Men ideen var sjov. Ideen var sjov. Men vi tager en redialer, jeg er ligeglad. Jamen, jeg tror sgu ikke, han tager den. Jo, men vi har så stor nyhed for dem, der er Yasuo-fans om lidt. Ja. Så dem, der ikke fik billetter til Yasuo-koncerten, men godt kunne tænke sig at få billetter til den ekstra koncert med Yasuo, som bliver afholdt i København i maj, så må man lige holde ud. Jamen, det er da mærkeligt. Jamen, det er da egentlig sjovt. Det er ikke sjovt, at man ikke gider være med på en uskadelig spøj. Ja, det er ikke engang nej. Det er jeg blevet så fint til. Jeg har rejst verden rundt med min bedste ven, Anders Trandemøller. Se mig. Trandemøller er en koncert. Den ene svitter efter den anden. Ja, ja, men vi er tungt til telefon. At få din lorte e-mails, hvor du sidder med din iPhone i din lorte turbus. Men kan man lige tage telefonen? Nej. Det har jeg lavet alt for mange plader til med min lille forpulede kat hjemme i min forældrekøbslejlighed på Thomas Helmis plads. Bunderøm. Han vil ikke have den. Ja. Vi mangler 100.000, Simpson. Velkommen, Sonny og Sissi. Nej. Nu går det alt for sig. Kære lytter, så vil jeg godt sige noget. I morges klokken 10, eller i formiddags, det er hvornår man stopper, der gik billetterne til Yasuos koncert den 24. maj i Falconer Teateret salen på Frederiksberg til salg. Ja. De blev udsolgt på 14 minutter. Det er det samme lige så lang tid som et portrætprogram af Claus Riske. Det er ikke engang løgn. Man kunne nå at se det halvanden gang. Ja. Men, kære lytter, og det er jo selvfølgelig kun for dem, der kunne tænke sig, men alle geeksene, der sidder på internetforums, fora og så videre nu, skrive det her ned, fordi at tiden er knap. Tiden er knap. Der er et ekstra show med Yazoo i Danmark. Det er i København, og det er den 26. maj i Falconer-salen. Altså Yazoo ekstra koncert i Falconer-salen den 26. maj 2008. Mm. Billetsalget starter i dag om 3 kvarter. Altså klokken 1600 går der 3.000 nye billetter til salg via billetlugen eller i Fona til Yazoo's ekstra koncert den 26. maj i Falconer. Nu siger jeg det sidste gang. Der tror jeg, jeg ved bare, der kommer sms'er om lidt. Hvornår var det? Kan I ikke lige sige det igen? Jeg hørte det ikke. At de snakker om Yazoo. Efter du har sagt 2 gange, så tror jeg, så er det dem, der ikke skal have billet. Det er faktisk rigtigt, ja. 26. maj, Falconer-salen, ekstra koncert med Yazoo. Billetsalget starter om 3 kvarter, altså klokken 16 via billetlugen. Ja. Og i Fona. Vi spiller et nummer med Yazoo senere. Og så fortæller jeg lidt om nummeret bagefter, fordi nu er det bare vigtigt at komme i gang med O-Land og Audition Day. Sådan. Jeg tror, det bliver to dejlige koncerter i København. Det er sjovt. Jeg tænker mig at komme. Yazoo-fænomenet, ikke? Jeg har sovet hele den der tid væk. Ja. Det mærker jeg, men det... Ja, men det er også, du er lige lidt ældre. Jeg var sgu ikke særlig gammel der i det her. Hvad er det fra? Det er fra 82. Jamen, jeg kan da godt huske, at jeg har hørt det. Det var der. Ja, men det er jo det dejligt. Jeg havde til gengæld fantastisk smart hår og masser af eyeliner på dengang. Men må jeg sige noget egentlig? Fordi så tænker jeg over, at du er lige det der ældre end mig. Du er, hvad er du, 8 år ældre end jeg er? Jeg tror, jeg er 10 år ældre end dig. 9 år. 35, 9 år. Og, men du ligner en på 27. Jeg ligner en på 80. Nej, hold du op. Du ser godt ud. I er søde, men jeg har stadig ikke... Du ser pisse godt ud, og det mener jeg. Men det gør du. Tak skal jeg have. Du holder dig godt. Tak skal jeg have. Hvis jeg ser bare halvt så godt ud som dig, når jeg er for din alder. Må jeg godt sætte leveren på det her 9-volts batteri? Prøv at gøre det. Helt seriøst. Prøv at gøre det. Ja. Nej, gør det rigtigt. Nej, jeg gør det rigtigt. Det er helt frisk batteri. Jeg dør sgu da, mand. Nej, tænk på det. Det er 9-volts batteri. Der er ikke så mange ampere. Prøv at sætte tungen på. Nej, jeg kan ikke lide det. Jo, det tør jeg ikke, mand. Kom nu. Mener du, jeg er en tøstring? Ja. Ej, du gjorde det. Den første er gratis. Ikke en helt... Det er en god indledning til at ringe op til en af Danmarks mest troværdige nyhedsjournalister. Ja, Martin Christen. Er du ikke på det? Kom her med hovedet. Martin, kom her. Au! Så er det på plads. Martin Krasnik, vores politiske kommentator her på programmet, skal vi nu ringe op. Det er lang tid siden, vi har snakket med Martin. Vi skal have en opdatering på den amerikanske valgkamp. Den her udviklelse er løbet af ugen. Nærmest for uroligende. Og vi har heller ikke fået Krasnik til at kommentere endnu på Pia Kjærsgaards nyhedsbrev i sidste uge. Martin Krasnik. Goddag, Krasnik. Goddag. Det er Anders og Anders. Hej, Anders og Anders. Eller hvor tit er der nogen, der ringer til dig, hvor der er to mænd, der taler i munden på hinanden? Hvor tit sker det egentlig for dig, Martin Krasnik? Det sker faktisk oftere, end man skulle tro, men lad det ligge. Krasnik, du er jo De Sorte Spejderes politiske kommentator, og samtidig er du jo også Weekendavisens USA-korrespondent. Ja. Og du har da haft en hæsblæsen deadline i går. Hvordan går det med ligesom at trappe ned efter den store dag i går? Nu ligger jeg ned og har, det er de fleste journalister på Weekendavisen, men jeg ligger ned og får drop i løbet af fredagen, så vi virkelig kan komme til hægterne igen, indtil vi skal arbejde igen på næste torsdag. Ja, det er det. Martin, du er jo så samtidig også måske en af de eneste USA-korrespondenter, der aldrig rigtig er i USA, er det korrekt? Ja, det synes jeg er en lidt overvurderet ting, det der med at være steder, man skal skrive om. Præcis, og der er også det der internet og fjernsyn, og man kan ringe derover, hvis det er, og der var også den episode... Og du er også lidt overvurderet. Nå, men man kan da også bare forestille sig, hvordan det må være. Så er der episoden tilbage i 70'erne, som også gør, at du er nødt til at lyve på de der visa-ansøgninger. Ja. Den har jo været fremme. Den synes jeg, vi har talt noget. Martin, må jeg øre, at hvad fanden hedder sådan noget? Giv dig en klap og ros dig. Fordi da du rent faktisk var i New York, jeg tror det eller ej, det var du så godt dame sat, men der var du igennem i deadline. Ja. Ja, også fordi det var jo en tirsdag, så der udkom af jeres avis jo ikke, og der var lang tid til fredag. Ja, et eller andet skulle jeg jo lave. Nemlig, det var et godt indslag, du lavede. Ja, det var. Tak skal du have. Og det var det virkelig. Tak. Men Martin, vi har ringet op, fordi at, du er så også De Sorte Spejderes politiske kommentator. Og også vores USA's korrespondent, vel egentlig. Kan man ikke sige det? Det kan man gerne. Men jeg stiller et spørgsmål, Martin. Stil det. I sidste uge, skrev Pia Kjærsgaard et nyhedsbrev til ugebrev. Ugebrevet mandag morgen. Nej, i sit ugebrev skrev hun, at tidsskrift for læger. Kom nu, Anders. Der skrev hun, at hun var meget bekymret over valgdækningen, den amerikanske valgdækning på DR. fordi at hun mente, at det kun handlede om Obama og Clinton på DR, og man slet ikke snakkede om McCain. Og så i morges, så hørte Godmorgen Danmark, som jo sendes på TV2, hvor Poul Erik Skammelsen og hans bedste ven, en af en amerikansk professor... Michael Ehrenreich. Ja, de er inde og sidder... En amerikansk professor, Michael Ehrenreich. Ja, yeah, korrekt, nemlig. Vi lader det passere. Og de sidder og snakker om Obama og Clinton også, ja. Det vil jeg da bare lige sige. Præcis. Men hvor står vi henne? Obama, siden vi snakkede sidst, der er Obama jo stukket af. Han er kørt derudad i forhold til Clinton jo. Ja. Kan du give en lille... uden at lave for meget vægt på Hillary Obama... Hvor står vi i den amerikanske valgkamp lige nu? Jamen altså, amerikanerne er jo, synes jo, det er spændende at snakke om McCain nu, fordi nu er Obama sådan stukket lidt af, og man har fokuseret så meget på Hillary og Obama i så mange måneder, fordi det er jo for fanden den store historie. Det er jo helt vildt, det der foregår hos demokraterne. Men så sker der det, at New York Times kommer med en historie om, at John McCain hvis nok har haft snablen lidt for langt fremme på forskellige måder i forbindelse med nogle lobbyister, ikke mindst en særlig meget, meget smalhoftet blondine, der hedder Vicky Eisman. Vicky Eisman? Vicky Eisman, det er sådan et fedt navn. Det er rigtig godt navn, ja. Og billederne af hende i sådan en let guld lamé kjole er nu ud over alle bloggerne og internetsiderne i USA. Og det er altså historien. Altså, der er to historier i det, og det er der, den står den amerikanske valgkamp lige nu. Det er simpelthen, hvad er McCain simpelthen for en type? Er han en double-crossing hyklerisk? Som påstår, at han er langt bedre politiker end alle de andre, som er renere og mindre korrupt osv. osv. Eller er han præcis lige så umulig som alle de andre? Ikke? Men han sad jo 6 år i vietnamesisk fangenskab. Det gjorde han, og det synes jeg også giver ham en vis... Vist frirum til at gå efter de her blondiner. Lige netop, præcis. Men nu er det så nogle år siden, og historien falder ligesom i to. For det første siger de, McCain han er fuldstændig syltet ind i lobbyister, ligesom alle andre. Ja. Og en af de lobbyister, han er syltet ind i, det er altså den her blondine. Vicky Eisman. Den første del af historien, det er fuldstændig rigtigt. Han er en dobbeltmoralsk, hyklerisk politiker, ligesom alle andre. Er vi enige? Den anden del af historien, og det er jo egentlig den mest interessante, altså har han knippet Vicky Eisman eller ej, præcis. Den kan de altså ikke rigtig bevise, og det må man sige, historien holder ikke rigtig der, Martin, og det er altså ærgerligt. Martin, hvad siger du som USA-korrespondent? Dog er det ikke så tit, men din vurdering af det, har han knaldet hende, eller har han ikke knaldet hende? Altså, jeg vil jo aldrig nogensinde holde mig for god til bare at skyde vildt omkring mig med den uendelige gæft. Så naturligvis har han da det, og det kan man jo også se på den måde, hans kone stod ved siden af ham. Nemlig, hun stod lige lidt for langt væk, gjorde hun, ikke? Der er jo en meget, meget, meget lang og god tradition for amerikanske politikerkoner, der stiller sig op ved siden af deres mænd og siger, yeah. I trust my husband. Yeah. I trust my husband. Og I tænker selvfølgelig straks på Hillary Clinton, som jo altså satte strømbarten på Danmark gjorde, ikke? Yeah. Og det gjorde hans kone, og det gjorde hun, altså Cindy McCain, og det gjorde hun rigtig, rigtig godt. Og på den måde, hun ligesom klamrede sig til McCain og kiggede ømt på ham med sit isnende blå blik, der må man sige, ja... Han har gjort det. De hørte det første til store spejder. Ellers ville han jo heller ikke være en rigtig præsidentkandidat. Kan man stole på en præsidentkandidat, der har den alder, som ikke har været sin kone utro? Altså, 6 år i et bambusbur på bunden af en flod nede på Mekong-deltaget. Så har man altså brug for en smule. Jeg vil sige en ting. Eisman, var det ikke ham? For Top Gun? Ja, som sagde, you can write my tale anytime. Ja, så er man også selv ud. Er der ikke tale om en vis profeti lige frem der i den film, som jeg var fra 86? Jo, og det synes jeg kun øger kvaliteten med den film. Det er imponerende, at det på den måde hænger sammen. Martin, der var lige noget andet at spørge om, det har bare glemt. Kosovo? Kan det være Kosovo? Nej, man skal bare lige sige, at det her, så nu kører den her historie jo helt vildt, og pludselig så diskuterer man jo slet ikke, og det der egentlig var historien, det var, om McCain har et lidt for tæt forhold til lobbyister, som han ellers påstår, han ikke har. Det er jo ligesom, altså det amerikanske politiske system er jo fuldkommen gennemkorrupt. Han påstod, at han ikke er korrupt, men det er han så sandsynligvis. Den historie er nu fuldstændig glemt, for nu taler alle om, skulle New York Times trykke artiklen, skulle de ikke trykke artiklen, hvorfor trykte de den på venstre side af forsiden og ikke på højre hjemmeside. Hvorfor trykte I den først på internettet? Andre aviser var lige ved at trykke nogle historier, hvor de påstod, at New York Times var ved at få kolde fødder, selvom de arbejdede med den historie i flere måneder, og ikke turde trykke den alligevel. Så trykkede de den alligevel. Og hvorfor trykkede de den så med en sort ramme omkring artiklen? Var det, fordi det ikke var en rigtig nyhedshistorie, men kun baseret på jagttagelser fra de politiske reporter? Altså, det er alt sådan noget, man diskuterer nu, og så har man jo egentlig glemt substansen, så det kører simpelthen lige efter bogen. Men Martin, dør han på det? Nej, overhovedet ikke. Slet ikke. Han har jo gået ud nu og har sagt fuldstændig klart, at det ikke er rigtigt, og det tror de fleste mennesker på nu. Han er faktisk blevet hjulpet af det, hvis jeg lige må sige det til sidst her. Ja. Fordi hans største problem i den republikanske lejr har jo faktisk været, at de konserve, altså det ude på højrefløjen, de religiøse socialkonservative, altså de her heftige konservative blokker, de har jo ikke kunnet holde ham ud, fordi de synes, han har været for venstreorienteret. Ikke? Ja. Han har været for humanistisk, han har været for liberal, han har været for, han har, ja, alt men det der. Så skal der, han bare knaldelobbyist, så alt godt igen. Ja, både det, og så skal New York Times sige, at han har knaldelobbyist. For det er jo jøderne, ikke? Han vil bare være end noget som helst andet. Så er det de her liberale smorsehoveder på New York Times, ikke? Så nu står de sammen om ham, og det har jo virkelig været skide godt. Så jeg tror, han er glad faktisk. Jeg tror, han er glad i dag. Martin, du skal ikke hvornår skal du til New York igen? Der går vel nok et par måneder, vil jeg tro. Altså, det er kun fordi Anders og jeg og redaktionen faktisk skal på, vil jeg lige sige, inden folk tror, at licenspengene går til det, på en studietur. Ikke i næste uge, men i næste uge igen. Mm-hmm. Og hvis du var der, ville vi da gerne give den med dig, men... Men vi skal da snakke om, hvor I skal gå hen, for der er nogle skønne steder. Om det skal vi. Skal vi lave Martin Krasnicks guide til New York senere? Den kan vi lave i næste uge, hvis du gider. Ja, inden vi gør det, ja. Men inden til allersidst, jeg skal bare lige have Obama-Clinton-meteret. Hvor ligger vi lige nu? Altså, er Obama, han lå i 60-40 sidst, hvordan ligger den nu? Jeg tør simpelthen stadig nærmest ikke tro på, at han vinder, altså. Det må jeg sige. Jeg synes, det er simpelthen for vildt. Jeg synes stadigvæk, det er for vildt. Men det sker. Nu, det kommer til at ske, Martin. Vil Texas stemme på en sort præsidentkandidat? I can't fucking believe it. Hvem skriger i baggrunden nu hjemme hos dig? Jeg tror, der er et par børn, der er kommet ind nu. De skal bruge computeren til at spille Lego Star Wars nu her, så vi bliver nok nødt til at smule. Okay, vi må ringe af. Anders og jeg har rent faktisk lavet vedmål i går op på redaktionen, og jeg siger, at hvis det bliver Obama, der bliver demokraternes kandidat, så vinder de. Men hvis det bliver Clinton, så vinder McCain. Det tror jeg også. Det bliver meget nemmere for ham at slå McCain, end at slå Clinton. Og hvis han nu slår Clinton, så slår han også McCain. Det er ret. Hvem ved på hvad? Jeg ved på det, som du tror på også. Og Anders sagde, at de vinder under uanset hvad. Og så sagde jeg, at hvis Obama bliver, eller hvis Clinton, hun bliver præsidentkandidat, så vil Obama blive vicepræsidentkandidat. Ja. Men hvis det er Clinton, der bliver præsidentkandidaten... Det var det samme, du sagde. Ej, undskyld, hvis det bliver Obama, så hun vil ikke finde sig kun at være VP. Det har hun prøvet. Ja. Og hvis du skriver det i weekendavisen, så husk lige at... Så sæt lige en kilde på, kammeraten. Ja, jeg hørte det først fra jer. Ja, tak godt. Krasnik, have en god weekend. Ja, tak fordi du måtte ringe. Tak, ven. Hej. Jeg elsker at have Martin Krasnik igennem her i programmet. Også fordi der er nogle analyser, som man ikke får andre steder. Stop, det steg lige, det var for hurtigt. Jamen, det er ikke en øjne, og det er uden, det er fantastisk. Det er Danmarks bedste politiske kommentator. Og jeg tror, manden har ret. Det tror jeg altså også, han har. Men det er for vildt, hvis Obama bliver kandidat. Det er sindssygt. Kjeld, lad os høre det her stykke musik, vi skal have. Nu siger du, kan blive den nye store Spider-Man-plage. Det er enormt med en fyr, der kalder sig Lützenkirchen. Han har det borgerlige navn Tobias Lützenkirchen. Men her går han kun under sit efternavn. Og nummeret hedder Drej Takke Vak, som betyder vågen i 3 dage. Oj, for satan et dårligt trip. De hører det først her. Lützenkirchen og Drej Takke Vak og vores nye bud på et sorte spejder gigantigt. Det er eddermame også fedt. Hold kæft, hvor er det fedt. Ja, det er dejligt. Det er sådan noget, må vi få en kopi af det til campingvognen? Ja. Altså til traileren. Og jeg håber meget, at det er, når jeg lytter næste uge, så er det de sorte spejders ugens uangåelige. Det er afslører, det er det. Det er det, det har vi lige ved. Og har man lyst til at høre den i aften, så kan jeg fortælle, det er kun undertegnet og Rune RK, der har den så. Ja. Hold øje med natklub pressen og se, hvor vi spiller. Wow. Det vil jeg godt sige, Kjeld. Du spiller på Vega. Ja, det gør jeg. Og så vil jeg også godt sige, at jeg spiller på Diskotek Guldbjørnen i Sønderborg, og der vil man også kunne høre det, for jeg har lige fået yeah, det. Så sådan er det. Tre steder i Danmark. Godt, er I klar? Tillidsbingo, som i dag er en ekspresudgave, i det klokken er knap 9 minutter i 4. Og det er det, vi kun når en lytter. Man ringer 73x20, når tallene, når man mener, man har tillidsbingo. Og tallene i dag læst op fra idrættens torsdagsbingo på Kanal 2, som var en lokal tv-station i Københavnsområdet. Og det er fra 1986. Så det er gamle tal. Det er sæt med gamle tal, ja. Og så siger man tillidsbingo, som det er først, når man kommer igen. Ringer 22 og så videre, det der, ja. 73x20, så er så op. Er du klar? Ja, kør. Først tal kommer her. Og hvad? Yasuo spiller. Ja, så mine damer og herrer, jeg kan kun sige på denne måde. Lad os starte med et smil, så du kan vinde vores bil. Kryds og vind og ring så ind til bingo, bingo, bingo. Til bingo. Værsgo, Susanne, vi starter på spil af. Værsgo. Oh, nummer 6. Starter på spil af. Er det ikke smukt? Nummer 6. 86. 86. Jeg ved ikke, hvorfor du får dit job. Jeg ved, at 46. Verden har knaldet, Susanne. Det kan du regne med. Hold da op. Skal det folk til nummer at ringe 19. Ind? Eller telefonen til at virke, hedder den. Nummer 19. Jeg tror, det er noget weather report. 39. Jeg tror, det er noget Metsoforte. 39. Det er jo Metsoforte, ja. Nej. 89. 89. 89. Det er 63. 63. Er det Steel Band? 63. Så vidt jeg husker, jeg havde Metsoforte ikke nogen Steel Drums. Jeg tror stadig, det er Metsoforte. Nummer 12. Jeg tror, han har fundet et preset på sit keyboard, der hedder Steel Drums. Det er altså godt ting. 35. 35. Det tager lang tid. Ja, det er ikke kørt. Ja, undskyld, men vores nummer telefon er ikke... Den er ikke, fordi nummer den arbejder 3. rigtig hurtigt. Det kan da også godt være, at numrene bare ikke mager sig. Jamen, det kan da være, at der ikke er nogen, der har bingo endnu. Ja, det er først til at være det derfor. 56. 29. 29. 29. Der er nu 6,5 minutter. Hallo? Tillidsbingo. Ej, det er fantastisk. Tillykke. Tillykke. Hvem har vi igennem? Det er Anders. Goddag, Anders, og velkommen til programmet. Tak for det. Kjeld, er det ikke lidt ærgerligt at sidde og være... Nu er du den eneste, der ikke hedder Anders her. Jo, men så, du ved, så er jeg jo sådan lidt speciel. Det er selvfølgelig rigtigt. Speciel, Anders, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Brande. Fra Brande? Øj, du er jo del af bestsellerkoncernen, så. Ja, en del af familien, om man så må sige. Ja, det er du vel naturligvis. Ja, det er man vel per default. Men dit arbejde er ikke i bestseller koncernen, kan jeg nærmest fornemme. Ikke som sådan, nej. Jeg render rundt lige nu og læser til socialistisk ballademager, havde jeg nær sagt. Polit? Pædagogstuderende. Nå, for fanden, okay. Ja, ja. Det er nogle ballademager, det er fuldstændig. Hvad er det, man laver som socialpædagog? Som socialpædagog? Ja. Det er jo ikke socialpædagog. Det bliver man ikke så ofte længere. Nej, det er klar over. Jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvad det er, man laver som socialpædagog. Det er et godt spørgsmål. Hvad laver man som socialpædagog, Anders? Ja, ballade oftest jo. Eller det er i hvert fald det, vi står over for at skulle til nu, ikke? Holder fri fredag og mandag. Ja, lige præcis. Ja. Men, drikker en masse kaffe og... Det er ligesom, vi kan tænke på. Det er også som Danmarks Radio, faktisk. Ja, faktisk stort set. Er det en uddannelse, du er lige begyndt på, eller lige ved at være færdig? Det er ikke så længe siden, jeg startede. Jeg skal til at i gang med andet semester nu. Da, Anders, må jeg spørge dig noget? Ja. Bor du alene? Nej. Nej? Hvem bor du så? Jeg har en dejlig kone. Ja. Hvad laver hun? Hun er desværre syg. Men er det fuldtids? Men når hun ikke er det, så er hun dog designer. Okay. Men ikke på bestseller. Nej. Hvad designer hun? Tøj. Dametøj. Og hvad fejler hun, siden hun ikke kan designe tøj? Kan man ikke ligge ned og designe? Jo, det kan man. Nej, det kan man faktisk ikke, fordi det der med at sidde og sådan lave små fifi kroki-tegninger af haute couture, det gør man altså ikke rigtig mere. Det foregår på computer. Der er det dem der kan munde hende. Og hendes hænder rød af. Nej, hvad er der sket med hende? Nej, men det er bare en influencer. Nå, okay. Så skal hun alligevel passe på hænderne, trods alt. Men ved ikke? Ja, absolut. Filosofen her på programmet, han har jo... Han har to kunstige hænder. Han har to kunstige hænder, men nu også koldbrand i benene. Det er meget vildt, og det bliver, han skal have bandagen på i en uge, og det er... Det lugter altid lidt grænt. I stedet for, at de har kottet, det bare kottet benet af. Ja, det er måske lidt for meget, men sådan er det jo. Jeg har haft en vild røv, den skulle da også... Jamen, det skulle da også behandles. Hvad hedder Carsten det? Carsten nægter at gå til lægen, så han får det lavet ned af slagteren. Så har han, altså ned af slagteren, Lars fået bandage rundt om benet, og så ja, venter man på... Ja, han har fået det i svøb, kan at, at det selv falder af, simpelthen. Ja. Haps, nå, der røg benet af, ja. Hæft sådan, der stiller man sig op. Jamen, som filosof kan man jo spørge sig selv om mange ting. Men Anders, hvad er det til? Det der postorderfirma, hun laver tøj til, er det til sig selv? Der har hun en lille gårdbutik. Hvad er det? Nej, det er et andet etableret tøjfirma. Brandtex-fløjen. Her i Midtjylland. Oh. Det er Brandtex, er det? Nej, heller ikke. Men der er nok at vælge imellem. Villa? Veromoda? Ja, det er jo alt sammen en del af vores brandtekoncern her. Jack and Jones. Det er et gammelt, velrenommeret firma lidt nordpå. JBS? Nej. H2? Skal vi bruge lang tid på det her? Red and Green? Ja. Du har ikke noget blinklys, vel? Nej, det har jeg ikke. Så må vi gætte, hvad din fru hun er designer for. Så kan jeg sige, at de i sin tid blev kendt på, at producerer spindlernkjoler. Hummel. Spindleren. Og det er kapper, mand. Seriøst. Nej. Pelle. Kalkani. Nej. Hvad er det? De hedder Goske. Goske. Men Goske jeg og Spindleren og Burda. Jeg har da tit en lille spindleren på. Anders, hvad skal fruen og dig lave i hende? Hun er selvfølgelig syg. Hvad skal du vel gå og give en Camille til at tage lidt vare på hende, ikke? Og til hygge det tænker jeg, ja. Du er en sød mand. Ja. Hvor lang tid har du været gift, Anders? Det har vi i 7 år. Det er ikke noget, man bliver noget, man tager. Anders, vi skal til at ringe af, fordi Andreas Hall, han er på vej ind, og jeg kan sige, at han har nyhederne kl. 16. En med fra Ny Alliances Ungdom, der kommer i studiet. Og så tænker man, hvad sker? Ja, Ny Alliances Ungdom har første møde i aften og bliver dannet ligesom i aften. De kommer til at sidde 2 mænd med vanille grænse. Men vi har den ene af dem i studiet om lidt, så det er måske dumt at lave nyheder eller lave sjov med det. Det skal vi heller ikke gøre, men gudslov så hiver vi ikke Andreas Hall med ind. Kære Anders, du har vundet en t-shirt, og fruen skal selvfølgelig også have en. Dejligt. Det du gør, det er, at du sender en e-mail på satansyngel@dr.dk. Ja. I emnefeltet skriver du. Spindleren digital. Det gør jeg. Og så naturligvis navn, adresse og størrelser. Og så have en god weekend og god bedring til fruen. Hvad hedder din kone? Hun hedder Ida. Ida. God bedring til Ida. Tak for det. Ha' det rigtig godt, Anders. Tak, fordi du ringede. Tak fordi du ringede. Godt morgen. Morgen. Hej. Og med det, kære lytter, så er der et lille minut og 15 sekunder, til vi skal til at ringe af. Og det har været godt program i dag. Det var en god uge, synes jeg, det hele taget. Kan vi have i baggrunden, kan vi høre nummer 11 fra min, mens vi snakker færdigt? Det, det kan vi se godt. Det er dejligt nummer, fordi jeg så Juno i går og forelskede mig helt i det her nummer. Hvem er Juno? Det er en film, der har premiere i dag. Det er en af de gode film, som er nomineret til et par Oscars. Nå. Kommer du til premiere på den måde? Hvis Kjeld vil noget, så arrangeres det. Ja, husk det, jeg hørte. Det er søndag nat, der er Oscar. Ja. Vil der nogen, der skal ind i Imperial? Nej, men skal du det? Ja, da. Sidste år, må jeg komme med, så? Altid. Fordi sidste år, der er det TV2 Film, der også sender det i år, i hvert fald direkte, ikke, på dansk fjernsyn. Sidste år var det Hans Pilgaard, Nicolai Likos og Thomas Willum, ja. Som var værter på det. Og det var faktisk rigtig, rigtig godt. I år er det Jesper Steinmetz, og så Bubbers bedste ven, Kim Magnusson. Og derfor det er det nok til, at man siger... Det skal jeg se, men filmen derinde, altså den er bare, jeg har sådan bare Uffe Buchard kigger forbi og fortæller noget om tøjet. Så. Ja, så det gør han. Gør han det? Så er den og de spiller, så er det er det, Steinmetz skal lave. No Country for Old Men spiller de, og så skal jeg ind og se den. Ja. Kære lytter, god weekend. Vores podcast er klar inden klokken er 18.00. Mondo er klar med Iben og Huxi efter sporten og betrænlederne. Her er Andreas Hall med betrænleder. Klokken er 16.